الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد tukiwa katika mwendelezo wa silsila ya kitabu chetu Haqiqatul Manhaj As-Salafi, na tumefikia katika nukta ya kuelezea khasaisul manhaj as-salafi, na tukiwa katika faslu rabi, na sehemu ambayo tutaanza leo ni pale aliposema Sheikh hafidhahullah katika mlango wa kuelezea baadhi ya khasais za manhajihi المباركة منهج السلفي جيا يويما وليوتنغوليا بعض يمام بوانبايو ينبتكانا نخاصة كتك منهجهينا هوزي وكيباتا كتك منهج زنجيني na ni sehemu ya kuitofautisha da'wa hii na da'wa zingine, bali ni alama za kuweza kujua manhaji hii, bali kumjua atakayeongea kabla hajafika mwisho mazungumzo yake kwamba mtu huyo yuko katika njia ya wema waliotangulia au mtu huyo hayumo, na bali kuweza kuzijua harakati mbalimbali ambazo zimeshamiri katika ulimwengu wa Waislamu, kwamba ziko sawa au haziko sawa. Anasema Shekhe usauridu insha Allah Taala, nitaleta Allah akitaka baadhi min hadhihi al-khasa'is, baadhi ya hizi khasa'is, baadhi ya mambo khasa lilmanhaj as-salafi, ambayo mambo hayo yapatikana katika njia hii ya wema waliotangulia, ma'a baadhi at-ta'liqi, pamoja na baadhi ya ziada ya nyongeza, ta'liqi ala kulli khasiyya, katika kila jambo, muktasiran ala ahammiha wa abraziha, nikiwa ni mwenye kufupika kutaja zile khasais ambazo ni muhimu zaidi. Na zinaonekana zaidi katika kuifahamu manhaji hii. Akaanza kutaja falula minha, ya kwanza katika hizo khasais, na pia ni alama, ni kwamba ad-da'watu ila tawhid, njia ya wema waliotangulia jambo la kwanza kabisa huwa wanaanza kulingania umma katika tauhid wa tahqiqu al-ikhlasi lillahi azza wa jalla, na kuwahimiza watu wazihakiki ikhlasi zao kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Wa hadha min a'zami khasa'is al-manhaj as-salafi, na hili ndio kubwa zaidi katika mambo hasa walionayo yaliyopo katika njia hii ya wema waliotangulia. Walladhi tamayyaza bihi an ghayrihi min al-manahij wa masalik al-firaq al-ukhra, na ni alama ambayo yawapambanua na kuipambanua da'wa hii kunako da'wa zingine, yani manhaji zingine na njia za mapote mengine. فالله عز وجل ما خلق الخلق الا لتحقيق ذلك, الله hakuumba viumbe ila kwa kuhakiki tauhid. وما ارسل الرسل عليهم الصلاه والسلام من نوح عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم الا لدعوه الناس اليه, الله hakuwatuma mitume tangu wakati wa Nuhu alayhi salam mpaka kufikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ila mitume wote walikuja na kuwalingania watu katika tauhidi hiyo. Wama aujada aljannata wan nara illa jazaa'an liman wahhada aw ashraka aw ashraka, na wala Allah hakuweka pepo wala hakuweka moto, hakuiweka pepo wala hakuweka moto, isipokuwa ni malipo. Pepo ni malipo kwa yule ambaye atamkuwekesha Allah, na moto ni malipo kwa yule ambaye atamshirikisha Allah. Bali wama hasala nizaa baina almursalina wa umamihim illa bisababi, hapakutokea magomvi baina ya mitume na watu wao isipokuwa ni kwa sababu ya tauhidi. Kwa hivyo kuanza kuwalingania watu katika tauhidi, huu ni msingi mama wa da'wa hii, na ndio msingi ya da'wa za mitume wote wa Allah alayhi salatu wassalam. Wote walikuja na kuanza kulingania tauhidi, na wote walikuja wakawaambia watu wao, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayri, watu wangu mwabuduni Allah, nini hamna mwingine wa kuabudu isipokuwa yeye. Wa huwa alladhi bada bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, na msingi huu wa tauhid ndio msingi ambao alianza nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qaumahu fi Makkah, kuwalingania watu wake katika mji wa Makkah. Wastamarra alayhi hatta al-mamat, akaendelea kulingania tauhidi mpaka kufa kwake. Baadhi ya watu huwa wanasema tauhidi mpaka lini? Yaani mpaka lini tutakapozungumza tauhidi, tauhidi mpaka lini? Jawabu ni mpaka kufa. Fil Madina, katika mji wa Madina. Alipofika mtume Madina, aliendelea kulingania tauhid. Bali wakana yusilu ashabahu ila al-amsari, alikuwa mtume anawatuma masahaba zake katika miji. Wayusihim awwala ma yabda'una bihi ad-da'watu da'wata an-nasi ila tahqiqi shahadataini, jambo la kwanza kabisa anawaambia watu, anawahusia wale wajumbe wake masahaba zake, la mwanzo muanze nalo kuwalingania watu ni kuhakiki shahada mbili. Shahada mbili ni zipi? Shahada la ilaha illallah, shahada anna muhammadar rasulullah. Wahakiki shahada ngapi? Shahada mbili. Kama hasala maa Abi Musa al-Ash'ari, kama ilivyotokea pamoja na Abu Musa al-Ash'ari ambaye alitumwa na mtume kwenda Yemen, wa Muadh ibn Jabal, na ikatokea kwa Muadh ibn Jabal naye akatumwa kwenda Yemen. Lamma arsalahuma ila al-Yaman, wakati mtume amewatuma watu hawa wawili kwenda Yemen, aliwaambia la kwanza muanze kuwalingania watu shahada mbili, yani hakika tauhid. Na katika msingi huu unaiona tofauti kubwa sana baina ya da'wa ya mtume na da'wa zingine zote, na baina ya da'wa ya salafia, da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, na da'wa zingine zote. Wahadhihi khasiyya, wahadhihi khasiyya, na huu hili jambo lilmanhaji salafi, jambo hili la kwanza la khasiyya ambalo wamehusikana nalo manhaji hii ya salafi, innama hiya natijatun anil mafhumi sahih, ni matokeo ya uelewa sahihi, ufahamu bora likalimati tauhidi, wa kuielewa neno la tauhidi. Wallati hiya la ma'buda bihaqqin illa Allah, na neno ambalo limebeba maana ya kwamba hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa isipokuwa Allah. Wanatiju anil mafhumi sahih, lakini pia ni matokeo ya mafuhumu iliyokuwa sahihi, uelewa uliokuwa sahihi, bihaqiqati shirki alladhi jaa at-tahdhiru minhu, ya ufahamu wa kujua shirki ambayo imekuja tahadhari yake katika tauhidi hiyo. Wa huwa shirku fil uluhiyya, na shirki yenyewe ni shirki katika uluhiyya, katika kumwabudu Allah. Wal ibadatu bi aksi al-firqi al-ukhra, shirki ya uluhiyya na ibada kinyume na makundi mengine yote. Hauwezi ukawakuta ikhwani muslimina wala hizbu tahariri wala jamaatu tablighi wala al-ibadiyya wala qadiriyya wala kashbananiyya wala shadhimiyya, huwezi ukayakuta makundi haya yameanza na kuamrisha watu tauhidi na kuwakataza watu shirki. Hicho kitu hakipo. Utaona wanasema wanaanza na mambo ya strategia, kwanza lazima watu wawe na uchumi. Huwezi kufanya dawa bila kuwa na uchumi, ushanifahamu. Wengine watasema hapana, lazima tuanze na utawala. Hauwezi kusimamia hukumu za Allah kama sio mtawala. Lazima hapana, kwanza tuanze na juhudi ya dini, tutoke kwanza sisi tujikite sawa sawa, alafu tutakuja kuangalia wengine. Utaona makundi yote haya yako kinyume na harakati walizokuwa nazo mitume wa Allah alayhi wasallam. Fakathiru minhum, wengi wao katika hayo mapote, yufassiru kalimata tauhid, wanalifasiri neno la tauhidi bi annaha la khaliqun illa Allah, hakuna muumba isipokuwa Allah. Na yeye mwasikia jamaatu tabligh wakisimama wasema la khaliqun illa Allah wala raziqun illa Allah wala muhyin illa Allah wala mumitun illa Allah, hakuna mwenye kuumba isipokuwa Allah, hakuna mtu aliye riziki isipokuwa ni Allah, hakuna mletaji wa uhai isipokuwa ni Allah, hakuna kadha mfanyaji wa mambo yote ni nani? Allahu tabaraka wa taala amekuumba wewe akakufanya kuwa ni mwanaume, na akamuumba mwingine akamfanya kuwa ni mwanamke, akakufanya wewe kuwa ni mwanadamu, mwingine akamfanya kuwa ni mnyama. Ya khaluqu ma yasha, Allah anaumba atakavyo. Tauhidi hii ndio tauhidi ambayo inatangazwa na jamaatu tabligh, wala yuhadhiruna min ash-shirk, wala hawatahadharishi shirki. Kwa nini hawatahadharishi shirki? Kwa sababu shirki italeta farqa. Ukitahadharisha shirki utaleta nini? Utaleta farqa. Kwa sababu kuna watu wana vikamba kwenye miili yao, kwenye mashingo ya wake zao, kwenye mikono ya watoto wao, kwenye magari yao na mashamba yao. Lakini kuna watu wanamuomba asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ukizungumza shirki utagombana na maimamu misikitini, hautafika mbali katika da'wa yako. Kwa hivyo iache kwanza hii na ushughulike na fadhailul a'mal, ushughulike na amali bora tu, ubora wa kuswali, ubora wa kufunga, ubora wa kulingania, ubora basi. Ama kuzungumzia hizi masaili zingine, wasema hapana, hizi ni masaili ambazo zitaleta farka katika umma. Sawasawa. Na mtume wetu ni farku baina nnas, mtume wetu amekuja kuwatenganisha watu. Sawasawa. Haiwezekani ikawa batil na haki kitu kimoja. Haiwezekani ikawa maarufu pasi na munkar, lazima kuwe na maarufu na nini na munkar, wema na ubaya. Usiwe wewe waamrisha wema alafu hukatazi ubaya. Na a'zamu al-ma'ruf, wema mkubwa kuliko wote, tauhidillah, kumpwekesha Allah tabaraka wa taala, wa itiba'i rusul, na kuwafuata mitume. Wa a'zamu al-munkar, na munkar mkubwa kuliko zote, shirku billah, ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, wal bid'ati fi din, na kuzusha katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Na haya jamaatu tablighi hawana, kwa sababu ukizungumzia shirki utaleta ugomvi, na ukizungumzia bid'a utaleta ugomvi, na haifai kutaja aibu za umma. Tuko pamoja. Lakini pia ukija katika jamaa nyingine ambayo ni jamaatu ikhwani almuslimin, Muslim Brotherhood, kwa Tanzania tunaitwa IPC au TAMPRO. Sema baadhi ya watu wanashtuka kama mwezi zinapiga hivi. Kwa sababu Tanzania hakuna vyama vya kidini. Kwa hiyo unapokuja na siasa zako za kidini utafungwa. Lazima mtafute jina la taasisi ambayo haitakuwa na ugomvi na serikali. Lakini mfumo ukoje? Lazima tuwasomeshe vijana wetu kwa kasi, tupate wabunge wengi na wenyekiti wa mitaa wengi. Wakiingia bungeni kwa kasi na tukapata madaktari wengi na manesi wengi, tutamchagua rais wetu Muislamu. Akija rais wetu Muislamu atakuja kusimamia kitabu na sunna. La hawla wala quwwata illa billah. Tabdul najata wa lam tasluk masalikuha. Inna safinata la tajri 'ala al-yabs. Inna safinata la tajri 'ala al-yabs. Sio njia hiyo. Kwa utaona ikhwani muslimina fikra zao ni siasa. Namna gani tutafika katika utawala? Na wenyewe wakifasiri tauhidi, wanaifasiri tauhidi al-hakimia, tauhidi ya hukumu. Na hivyo wao ukienda kushtaki serikalini au watu, wewe kafi, kwa sababu unakubali tauhidi. Ukumeana vizuri. Kama vile pia jamaa wale Hizbut Tahariri, yote haya ukiangalia firaki zao utaziona ziko mbali kabisa na fikra ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa baadhihum yufassiruha, na baadhi ya makundi wanaifasiri kalimatu tauhid, la hakimiyata illa lillah, hakuna hukumu isipokuwa kwa Allah. Kwa hivyo wewe ukimshtaki mwenzako polisi, wewe mkafiri. Na wewe ukimpeleka mwenzako mahakamani, wewe nani? Wewe mkafiri. Hawa nafasi hivyo, kwa maana ya kwamba wewe ukitumia ukae zako kimya, tosha. Ewe jamaa kikuibia wewe ukae zako, sasa utafilisika. Na jamaa si watakumaliza, au sio? Unajua wewe huwezi kushtaki, kwa hiyo wewe chukua tu. Usi uzezeka, au? Kwa sababu ukienda polisi, Allah amesema, "Waman lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun." Wewe kafir. Kwa nini umeenda polisi? Kwa hiyo uniibie mkwache. Nitakupeleka kwa shekhe, shekhe mwenyewe humheshimu. Utamlipa vipi? Nikupeleka msikitini utamsikiliza nani? Kuna baraza gani naweza kumhukumu mtu? Hamna. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo hawa watu Kwa maana hiyo kwamba wanataka kufanya fikra wao waende mpaka wapate hukumu wao wao ndio waanze kuhukumu Waislamu kwa kitabu cha Allah na Sunna ya Mtume. Lakini wanafikaje kwenye hukumu? Kwa sababu nchi yetu hii ni nchi ya demokrasia. Tukisema kwamba sisi tunaanzisha chama cha kitabu na Sunna hatuwezi kusajiliwa. Kwa tuingie umu. Sasa kwa tunaingia maofisini, huwa atakuwa manager, huyu mkandarasi, huyu engineer, huyu nani, lakini wote sisi ni ikhwani muslimin. Sasa fikra yetu moja, tunafikaje pale kwenye kiti? Wakati huo tunaenda kwenye kiti, kila mmoja afanye atakavyo. Kwa sababu hatujafikia wakati wa hukumu. Kwa hiyo wewe kama hujafika kwenye hukumu, wenyewe watumia kanuni kwamba al-ghaya tutabarriru al-wasila. Lengo linaitakasa ile njia unayotumia. Lengo lako si hukumu kwa kitabu cha Allah, kwa hiyo usifikie kwenye zina, usifikie kwenye pombe, usifikie kwenye kamari, lakini lengo unataka ufikie pale. Kwa kutoa zaka ya kisheria, sio kitu unapojua. Si mwaelewa Kiswahili hichi? Kwa sababu demokrasia ni kufuru. Kwa hiyo mtaingia kwenye demokrasia wanaume na wanawake, mtacheza ngoma pamoja, lakini wewe lengo lako uje kuwa hakimu. Sawa. Baadaye sasa mkishakuwa mko wengi katika serikali, mkipiga kura mnakuwa nyinyi mmempitisha mtu wenu sasa. Mkimpitisha mtu wenu, tayari yule mtu wenu anaanza kuhukumu kwa kitabu cha Allah na Sunna ya nani? Ya Mtume. Ndoto za mchana hizo. Ndoto bora uyote usiku. Unaweza kumwambia mfasiri akakusaidia. Kindoto umeota mchana. Na mfano maona Misri namna walipofanya juhudi, mtoto anazaliwa anakuta fikra za kiikhwani nyumbani zimeganda. Wamekwenda mpaka ufanikiwa wakamweka Mursi madarakani. Hawakumweka. Sio walimweka. Au nyie hamjui yamsikizaje taarifa za dunia, mko kama mimi. Walimweka madarakani akatawala miezi 9. Yuko wapi? Yuko wapi? Kuna mtu anajua alipo? Kuna kitabu cha Allah na Sunna tena? Dunia ya makafiri. Hii dunia ni ya kina nani? Ya makafiri. Na nyie hamtopewa mpaka muwe na akili timamu. Sawasawa na mirathi. Baba akifa akaacha mali, yule msimamizi wa mirathi haruhusiwi kukupa wewe mali ya baba yako kama hauna akili. Au utapewa. Utaharibu. Sasa Waislamu hawajawa bado. Fikra yao bado mbovu. Hawajakubali da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watapewaje utawala? Na Allah haendi kinyume na ahadi yake. Amewaahidi atawapa ukhalifa. Kini kina nani wameahidiwa watapewa ukhalifa? Ni watu tu bado wanaitwa kina Abu Bakari? La, hasha wakalla. Ni watu ni kujitambua na watu waliokubali da'wa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa kathirun min al-firaq aidan. Na wengi katika makundi mengi, tara anna shirka alladhi naha Allahu anhu, wanaiona kwamba shirki ambayo Allah ameikataza huwa shirku fi rububiyya. Ni shirki katika rububiyya. Hao ndio wanaona hivyo. Shirki lokatazwa na Allah ni shirki katika nini? Shirki katika rububiyya. Ndiyo maana kuna baadhi ya watu tuambia hii ni shirki. Kambia, si tunajua mshirikina ni Mkristo. Mshirikina ni Myahudi. Muislamu hawezi kuwa mshirikina. Akitawadha anasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Akiswali anasema shahada. Atakuwaje Mkristo? Atakuwaje mshirikina? Atakuwaje kafiri? Itakuwaje? Kwa sababu Wakristo wao ndio wamemfanya Allah katika utatu. Wamemfanya Isa ni mtoto wa Mungu, mtoto wa Allah, wakamfanya Mayahudi wakamfanya Uzairi mtoto wa Allah. Hao ndio makafiri, lakini sisi Waislamu hakuna mshiriki na Muislamu. Kwa hiyo wanaifasiri shiriki katika rububia. Na rububia ni sehemu katika tauhidi ambayo akarra bihi kufar. Makafiri pia walikubali. Wala hapakuwa na ugomvi baina ya mitume na wafuasi wao kwa sababu ya kusema kwamba mtoaji wa riziki ni Allah, muumbaji wa viumbe vyote ni Allah, mwenye kuleta uhai ni Allah, mwenye kuleta mauti ni Allah, maradhi ni Allah, afya ni hakuna hata kuwa na ugomvi. Wala insa altahum man khalaqa as-samawati wal ardh tuwauliza nani kaumba mbingu na ardhi, unasema kaumba Allah. Na hawa ni makafiri, wanakubali Allah ndio kafani, Allah ndio kaumba, wanakubali Allah ndio muhyi na Allah ndio mumiti, wanakubali kwamba Allah tabaraka wa taala ndio raziki na ndio mudabbiru al-amr. Lakini tauhidi hii ni sehemu katika tauhidi ambayo walikubali washirikina na haikuwa sababu ya wao kuitwa Waislamu. Walihadha hasala minhum kathirun min at-tasahuli fi shirki fi al-uluhiyya. Na kwa hali hiyo utaona katika haya makundi kuna uwepesi mkubwa sana wa kumshirikisha Allah katika uluhiyya wal ibada na katika ibada. Bal ba'd man mudda'i al-ilmi, baadhi ya wale wenye kudai kuwa ni wasomi, min al-firq al-mukhalafa, katika makundi yaliyokwenda kinyume na Mtume sallallahu alayhi wasallam, waqa'a fi shirki, wameingia katika shirki, natijatan hadha al-fahm al-mukhalaf, natijatan ikiwa ni matokeo hadha al-fahm ya fahamu hii al-mukhalifa, ambayo imekwenda kinyume na fahamu iliyokuwa sahihi ya kalima tauhid ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wabittali, na kwa kufuatia hilo basi, taraku, wameacha au tasahalu au wametia wepesi, fi da'wa ila tauhidi, katika kuwalingania watu tauhidi. Tutoa mfano mmoja, makundi yote hawalingani tauhidi. Shuf kalima, jamaatu tablighi katika sifa zao sita, inaitwa usulu sita, misingi mingapi? Misingi sita ya jamaatu tablighi au mbegu sita. Sawa sawa, ya kwanza kalimatu tauhid, lakini wanapoifasiri wao ni kalima al-kalimatu tayyiba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sawa sawa, hakika ya kalima hii itaingiaje katika nafsi zetu, yakini yake tutaipataje? Mshaelewa vizuri? Lakini toka na jamaa tablighi kuanzia leo mpaka umalize miezi minne, ukija hapa haujui na waqibu al-Islam. Sijui mwanielewa, hautajua hii neno kalima la ilaha illa Allah linaamrisha nini na linakataza nini. Hautajua nafi yake ikoje wala ithbati yake ikoje. Hautajua sharti zake, hautajua vitenguzi vyake, kwa sababu kuvijua hivi ndio kuijua tauhidi, na kuijua tauhidi utaleta faraka katika umma. Na ndio maana hawafundishi, na ndio maana hawazungumzi. Wakizungumzia la ilaha illa Allah, wanaizungumzia kama ilivyo la ilaha illa Allah, na watu wanasema la ilaha illa Allah, na wao wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala, na wanasema Muhammadur Rasulullah, na wanampata asiyekuwa Muhammadi Rasulullah. Kwa sababu gani? Hawajui kalima hii. Sikama mnanielewa vizuri. Hivyo hivyo, angalia mfano katika tarika kama hizi, Kadiria, Saadinia, mara ngapi wanaoomba mawali, mara ngapi wanamuomba mtume, mara ngapi wanawaomba malaika, lakini kwa sababu hawajui tauhidi. Tumeifasiri mara nyingi ile dua inaitwa salatu naria, na wengi mwashaijua, Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammadi alladhi tanhalu bihi al-uqadi وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام لوجهه الكريم. مرباطي متوم هيوازي هاي هاوازي متوم كلتا مبوا هاوازي هاوازي متوم كفنقوا بفندا بلقفنقيكا هاوازي هاوازي كوندوا متاتيزو يا واتو وقت يامني يلي باتا متاتيزو. sallam, tuna hajui ghaibu. Lakini hawa jamaa Qadiria na Shadhilia na wengine katika mapote ya kisufi wamempa sifa mtume sifa za Allah tabaraka wa taala. Ni kwa nini? Kwa sababu hawajui tauhid, wanamshirikisha Allah na wao hawajui kama wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Ni watu gani wanaongoza kwa kuabudu makaburi? Ni watu gani wanaongoza kuwazika mashehe wao misikitini? Kwa nini wakawazika mashehe wao misikitini? Kuna faida gani? Makaburi yamejaa. Yote hii ni athari ya watu kutoijua tauhid, wakawa na ghuluu katika dini ya Allah tabaraka wa taala, na ghuluu wakawa wamechupa mipaka katika kuwapenda mashehe wao mpaka wakawapandisha katika daraja za Allah tabaraka wa taala. Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo msingi huu wa tauhidi ndio msingi mama, na ukitaka ugomvi anza na dawa yako, anza na hili. Utaona ugomvi msikitini, ukimaliza muhadhara wako mwalimu anakuambia pale pale, imam, shekhe, kwani hamna mada nyingine? Hamna mada nyingine? Ni hii tu. Kwa sababu yeye mwenyewe mtu wake ana maswezi. Sasa ukisema maswezi ni shirki itakuwaje? Mke wake anasubiani, swala la kutoa damu na kutoa mbuzi jambo la kawaida. Ukimweleza kama hii ni shirki haelewi. Waganga wengi wapiga ramli si ni Waislamu? Tena maustadhi au sio? Nenda kwa ustadhi bwana, kaniambia mpeleke kuku mweusi. Kuku mweusi kitambaa cheusi. So uchawi huo. Shekhe anasema anasoma dua, alafu anamchinja kuku afu anamwacha. Kukapeperuka, akiangukia magharibi, uchawi huu umetoka Kigoma. Na wewe unaamini kwa 85%, zimbakia 15 tu ambazo utakwenda kupewa dawa. Na hawa wanaswali swala tano. Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Kwa nini hawajui tauhid al-uluhiyya, tauhid al-ibada hawajui? Mmeelewa vizuri? Kwa Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anapoyatoa makundi masahaba zake kwenda katika miji, alikuwa anawatuma wakaanze kuwafundisha watu hii shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hiyo ndio walianza kufundishwa. Inakanusha nini? La harfu nafi. Inakanusha hiyo. Madha tunti? Unakanusha nini sasa? Unakanusha vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah tabaraka wa taala. Na vinavyoabudiwa na Allah tabaraka wa taala vimegawanyika katika namna nne. Kuna al-arbabu, mabwana waheshimiwa, viongozi wanaabudiwa kinyume cha Allah, wanahalalisha haramu na wanaharamisha halali, na watu wanawafuata. Kuna andadu, mawalii, washirika wa Allah. Ukimuomba Allah kwanza upite kwa Abdul Qadir Jailani, au upite kwa Uwais, au upite kwa Ahlul Badri, masahaba waliopigana vita vya Badri. Kuna al-aliha, masanamu, lakini pia vile vile kuna at-tawaghit, mashaitani. Hawa ndio kuabudiwa duniani. Na kalima hii ya la nafi unakanusha al-aliha, vyote hivi vinavyoabudiwa ukikanushe, halafu kulete ithbati kwa Allah tabaraka wa taala. Na hii ndio tauhidi ambayo Mtume alifundisha watu, na ikawa sababu ya ugomvi baina yake na watu wake, na akafukuzwa kwao katika mji aliozaliwa, mji ambao Mtume ameishi zaidi ya miaka 40. Watu makafiri wa Maka washuhudia hakuna mkweli kama Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakuna mwaminifu kama Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini alipokuja na tauhid, pakawa hakuna mbaya kama nani? Kama Muhammad sallallahu. Kosa lake nini? Ataj'alu al-alihata ilahan wahida, miungu yote hii tuache, abaki mmoja tu. ikawa ugomvi. Tufahamiane vizuri. Lakini kuwakataza watu kumshirikisha Allah. Aliyeumba mbingu ni Allah, aliyeumba ardhi ni Allah. Tauhidi hii mwaikubali nyie. Sawa sawa. Anawaambia fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Msimfanyie Allah washirika wakati mwajua aliyofanya yote haya ni Allah. Vipi nyie mwaomba hapa? Vipi nyie mkiapa mwawataja hawa? Mkiweka nadhiri mwawatolea hawa? Mkichinja mwawachinjia hawa? Na aliyofanya yote haya ni Allah. Kwa nini mwafanya hivi? Ah, sisi hawa bwana tupitia kwao tu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Sisi hatuabudu hawa isipokuwa tutafuta tu ule ukaribu wetu sisi na Allah. Ndio maana tumekuja kwenye kaburi la mheshimiwa. Wanaoyasema masharifu wa leo ndio yale walisema kina Abu Jahali mwanzo. Yaani kwa sababu hawajui tauhidi hawawezi kuyafahamu haya. Tafahamiana vizuri. Na wala hawajui kwamba yale masanamu ya watu wa Nuh ambao wale wazee waliwaambia watu wao wala tadharunna wajdan wala suwaa wala yaghutha wa yauka wa nasra, kama haya hawa hawakuwa masanamu asili yao. Asili ya hao walikuwa ni watu wema, ndio asili yao hawa, walikuwa ni watu wema mawalii wa Allah, lakini wote wakafa, watu wakaingia kwenye shirki kupitia wale. Allah asema wakad adallu kathira, wampoteza watu wengi sana, umma mpotea. Nuhu alifanya kazi ya kuwalingania miaka 950 na watu bado hawakumkubali isipokuwa wachache. Kwa hiyo dawa ya tauhidi ndio dawa ngumu kuliko zote, na ndio msingi mgumu kuliko misingi yote. Na mtu akifanikiwa kuacha shirki, mengine yote mepesi kuacha. Ukifanikiwa wewe ukaacha shirki kwa namna zake, wewe hata kama ni mwizi, kuacha wizi kwa kondo rahisi, kuacha kukuta bangi kwa kondo rahisi, kuacha uzinifu kwa kondo rahisi, midamu umeweza kuacha ushirikina. Sheikh Fauzani hafidhahullah katika tambihi aliyoitoa, sema katika miongoni mwa shirki ambazo watu wengi hawajui kuwa ni shirki ni kuabudu matamanio ya nafsi zao. Sasa nafsi ikikwambia iba unaiba, zini unazini, nenda unakwenda, toa unatoa, usitoi hutoi. Midamu nafsi yako hawaya, nafsi yako imekwambia hivyo, ndivyo unavyofanya wewe. Unakuwa ni mtu mwenye kuabudu matamanio ya nafsi yako, basi wewe bado hujatoka kati, hujaingia kwenye tauhidi bado. Wewe bado una chembe za ushirikina. Kwa sababu Allah anasema ndani ya Qur'an juu ya watu ambao wameyafanya matamanio ya nafsi yao kuwa ni miungu yao. Faraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Amefanya muabudiwa wake ni matamanio ya nafsi yake. Wa adallahu Allahu ala ilmi. Allah kamwacha potee na ujuzi wake. Sheikh, lakini kwa sababu anaabudu matamanio ya nafsi yake aendelea kukohoa. Na leo ameleta ngamia hapa. Watu wanaweza kuangalia ngamia, watakula nyama ya ngamia na ubwabwa na hawaingii kwenye kadiria. Baada kukubali dini ya kukohoa. Mtu mzima na akili zako ka dini mchezo huu. Na wanyo wakwambia kusema hivyo ndo ushasema la ilaha ila Allah. Nino gani hili? Haiwezekani. Lakini madhara ya kutoijua tauhidi. Tufahamiane vizuri. Huu ni msingi wa kwanza, msingi mama. Hivi mtume alipokuwa akiwatoa masahaba zake, wewe nenda Yemen, alikuwa anawaambia waende siku 40. Wewe nenda Yemen, aenda siku 3. Anampangia siku. Na anaenda kuwafundisha watu sifa 6 au anaenda kuwafundisha watu tauhidi? Lakini hawa watu wao walishajawa hii ilmu kwamba kuna ilmu al-fadail na kuna ilmu al-masail. Ilmu al-fadail kuzungumzia fadhila za swala, fadhila za funga, fadhila za kumtaja Allah, ni dhikri, fadila za ibada, fadila za nini, ilmu al-fadail, mashaykh wametuhusia tuzungumzie fadail al-a'mal. Tayyib, tukizungumzia faida ya pilau na hujui kuipika utailaje? Utaweza? Utakula mchanga? Utapika boko boko utasema pika pilau, sio? Sasa hujui pilau yapikwa vipi? Wazungumzia fadila za udhu na hujui kutawala utazipata wapi? Wasema ilmu al-masa'il, hii ni ilmu ya mashekhe. Wajua kwa nini wameigawa ilmu al-fadail na ilmu al-masa'il? Kwa sababu ilmu al-masa'il ni ilmu la aqida wa al-fiqh. Ni ilmu ya aqida na ni ilmu ya fiqh. Ukisoma aqida ukisoma fiqh utajua wewe ni mtu wa batil na wewe ni mtu wa haki. Shafahamu vizuri, kishakuwa mpambanuzi. Na ugomvi ndio uko hapo. Kwa hiyo sisi watu wa tablighi huko hatuingii, tunawaachia mashehe. Kama wewe sio mgambo wa Bamagwanda nini? Siwaachie wenye magwanda yao wafanye hiyo kazi. Naama kutoa mfano kwamba baba aliwamtuma mtoto wake niletee maji, watoto wake wawili, mmoja mkubwa mwingine mdogo. Mkubwa akakataa kumpelekea maji, kale kadogo kakaenda kachukua glasi kampelekea baba yake maji. Mara kafika njiani glasi kavunjika. Je, atalaumiwa mkubwa atalaumiwa mdogo? Ha! Kwa nini dini ya maji ni dini ya Allah ni glasi? Kwa hivyo wao watu wa tabiri na ujinga wao waendelee kutembea na masufuria na kuwalingania watu. Japo hawajui kwa sababu ni dini ya Allah, nyie mnaojua mmekaa majumbani kwenu kwenye misikiti yenu kwenye feni kwenye mameza na viti, nyie ndio mtakaolaumiwa, sisi mtu haribu tu. Ndio aksi yake iko hivi. Sio kama mfano nyinyi mshaelewa. Kwa hiyo wao wataendelea kutoka na ujinga wao hivyo hivyo. Mambo yako kinyume. Mtume alayhi salatu wassalam wakati anawaamrisha watu ibada anawakataza watu shirki. Kwa sababu ibada haiwezi kukusaidia kama utaendelea kumshirikisha nani? Allah. Katika hadithi ya Ukba ibn Amir kaja umekuja kundi la watu kwa mtume kumpa bai'a ya Uislamu watu 10. Mtume kachukua bai'a watu 9, mmoja akamkatalia. Masahabu mwambia mtume, vipi bwana, mbona wamkatalia huyu hujampa bai'a? Mtume waambia huyu sijampatia bai'a kwa sababu ana hirizi. Lakini huko alipotoka akasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mtume anamkatalia, kakubali kwa watu 9, mmoja akamkatalia. Kwa nini amkatalia? Huyu bado ina alayhi tamima, huyu ana hirizi huyu. Akaingiza mkono kwenye nguo akaikata ile hirizi, kisha akamwambia man allaqa tamiman faqad kafara au ashraka. Kama umevaa hirizi na wasema la ilaha illa Allah, haujaikubali. Kwa sababu hii la ilaha illa ikusaidie ukate hirizi hiyo itupe. Hii la ilaha illa ikunufaishe, kavunje vibanda vya majani nyumbani kwako uani kule, kangoe yale mapembe uliozika mlangoni kwako, na kakati yale makolasimu ambayo umetungika kwenye mlango wako nyumbani. Makindo itakusaidia, au sio? Ikiwa kila siku wasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, waendelea kuwachora wanawake kwenye mapaja, itakusaidia vipi? Juzi imeletewa habari na shekhe mmoja kamchora mwanamke mwili mzima mwandika Qur'an. Nisaidie, utamwandikaje? Juu ya gauni? Ha? Kasoro kwenye nywele peke yake. Yaani uso wote, kichwa, mgongo, sio makalio, mapa, yote. Mwili mzima mmoja wa Qur'ani, mwili mzima. Naambia shekhe huyu kafanya hilo vipi? Ndio kafiru mshirikina huyu. Na huyo mwanamke mchizi, mwevu. Lakini wanawake ndo hawana maskini, wajinga. Na yeye atakapoolewa fanyeje? Ana mkosi, lazima aoshwe. Sasa utamuosha amevaa nguo, utamuosha vipi? Maji hayawezi fika, au sio? Na ni imamu wa msikitini, shekhe iko mji mkubwa, heshimiwa. Ukizungumza shirki hawa hawatokubali, kwa sababu kazi zao hizo za kuogesha wanawake njia panda. Sawa sawa? kazi zao hizo. Kwa hiyo zungumzia mada zingine, wizi, jambazi, kamari, kifo, mauti. Ah, lazima sahihi. Usizungumzie hapa kwenye mtaji wangu. Sababu watu wataacha kuja kwangu, utapata wapi kazi ya kuvunja nazi? Mmeelewa vizuri? Kwa hiyo mitume wote walianza na ugonjwa huu, na msingi huu, msingi mama. Kuhakiki tauhidi, kuhakiki ikhlasi za watu, ni kwa ajili ya Allah kweli? Tufahamiane vizuri. Sahihi. Hii ni tofauti baina ya da'wa ya mitume na harakati zingine zote. Sasa wewe muangalie mtu ametoka safari, amekuja msikitini kwenu, anakuja kufanya da'wa, halafu hazungumzi tauhidi wala hazungumzi shirki. Sio kwa mbali, kwa karibu wala kwa mbali. Hamna. Basi jua huyu jamaa dawa yake ina kasoro. Tufahamiane vizuri. Dawa yake ina nini? Ina kasoro. Haiko sawa sawa. Tuingie msingi wa pili. Msingi wa pili, Sheikh anasema at-tajarrub fi ittiba'i lin-nabi. Ni kutajarrad, kupwekesha katika kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waraddu inda tanazu' ila sunnatihi ba'da kitabillahi duna siwahu min al-khalq. Huu ni msingi mwingine wa pili, kumpwekesha Mtume katika kumfuata na kurudi kwa Mtume pale mtakapozozana. Pale mtakapozozana, jambo hili ni la sawa au jambo hili si la sawa, murudi kwenye sunna za Mtume baada ya kitabu cha Allah, pasina kurejea kwa mtu mwingine yoyote. Tufahamiane vizuri. Wa hadha aidan min a'zam ma yahtassu bihi al-manhaj as-salafi. Na hili pia ni kubwa katika yale ambayo yamehusika na da'wa hii, manhaj salaf. Ni kumfuata Mtume tu. Aliposema, twasema. Alionyamaza, twanyamaza. Sio unasema alafu ambia, nipa dalili ya kunyamaza. Alikwambia dalili ya kusema nani? Nipa dalili ya kukataza, alikwambia ufanye wewe nani? Sinaelewa vizuri. Naomba dalili inanikataza kufanya hivi. Wewe watakiwa kwanza upate dalili ya kufanya. Alokuambia wewe ufanye nani? Kabla hujaomba ya kukatazwa. Kwa sababu asili ya kuabudu ni kuacha mpaka upate hoja ya kuabudu. Tufahamiane vizuri. Hivi Mtume kabla hajateremshiwa kuswali alikuwa anasali? Kabla hamjaambiwa mtoe zaka, mlikuwa mtoa zaka? Kabla hamjaambiwa mfunge Ramadhani, mlikuwa mwafunga? Kabla hamjaambiwa kuhiji, mlikuwa mwahiji? Haya yote yamekuja baada ya kuwa mmeambiwa mfanye. Sawa sawa. Haya mwayafanyayo bila kuambiwa, mmeambiwa na nani? Wewe umemleta fundi nyumbani kwako. Fundi, niwekee umeme. Fundi akaangalia, akachora mchoro yake. Haya, shilingi ngapi? 1050. Endelea na kazi, mimi naenda kazini. Ukaondoka zako ukaenda kazini kwako. Sawa sawa. Fundi akaona bomba lako halitoi maji vizuri. Sawa? Akaanza kutengeneza nini? Bomba. Mpaka arudi kazini fundi anaendelea kutengeneza bomba. Mzee vipi? Sinikwambia ufanye wapi? Ya nyumba yangu niweke umeme? Mimi nimeona bomba bovu. Bora kurekebishia upate maji kwanza. Sasa amaliza kazi ya kutengeneza bomba, akwambia nilipe kazi ya kutengeneza bomba, utamlipa? Utampa? Hii ya kibinadamu humpi. Allah atakupaje wewe kwenda kukesha kwenye maulidi wakati haja kufundisha upande? Utalipwa vipi? Wakao unakohoa, hujaambiwa ukohoe, utalipwa na nani? Unaumiza kifua chako na sauti yako inakaa kaburi. Yale uliambiwa ufanye, hujafanya. Na utakwenda kuadhibiwa kwa yale uliyoyaacha. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtume aliyetumwa kwako ndio kapewa maelekezo kukuelekeza wewe namna ya kuabudu. Na wewe hutaki kumfuata. Hutaki kumsikiliza, hautafanikiwa. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo hii ni khasia ambayo manhaji salafi wanawahimiza Waislamu warudi kwa mtume wao. Kama aliposema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Lamia, hadha i'tiqadu Shafi'i wa Maliki wa Abu Hanifa thumma Ahmad yunkal. Fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun. Wa in ittaba'ta fa ma 'alayka mu'awwal. Hawa hawizi watu wakalazimishwa watu kumfuata Shafi wala kumfuata Abu Hanifa wala kumfuata Maliki wala kumfuata Ahmad ibn Hanbali. Wanahimizwa watu kumfuata Rasul sallallahu alayhi wasallam. Ufahamiana vizuri. Na wewe utakapowakhalifu dunia nzima hautalaumiwa, lakini ukimkhalifu mtume utalaumiwa. Umeelewa vizuri? Qala ta'ala, Allah amesema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, atii Allah wa atii ar-rasul, mtiini Allah na mtii mtume, wa ulil amri minkum, na mwatii viongozi wenu. Fa in tanaza'tum fi shay'in, mtapotozana katika jambo lolote, farudduhu ila Allah wa ar-rasul, jambo hilo lirejesheni kwa Allah na mtume wake. In kuntum tu'minuna billah, ikiwa ninyi mnamwamini Allah, wal yawm al akhir, namna yamini siku ya mwisho, dhalika khairun, kufanya hivyo ndio bora kwenu. Wa ahsanu ta'wila, na ndio tafsiri hiyo kwa njema ya kuelewa mambo. Wa qala ta'ala, na Allah akasema, aya katika kutu Nisa aya 59, fala wa rabbika, namwapa mula wako, la yu'minuna, hawatokuwa waumini wa kweli, hata yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanya wewe Muhammad kuwa ndio hakimu katika mizozo iliyotokea baina yao, magomvi yao. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita, kisha Allah asione, asikute katika nyoyo zao kuna ugumu wa kukubali na kufuata yale uliyohukumu wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyusallimu taslima, na wajisalimishe kukubali na kufuata amri yako na hukumu yako moja kwa moja. Haya ndio maelekezo ya Allah. Isitoe za watu wamfuate mtume. Na baada ya kusema ha albaniyuna, ha watu albania, kuna masala ya albania. Albania akipatia tuko naye, akikosea tumwacha. Sawa sawa. Ibn Baz akipatia tuko naye, akikosea tumwacha. Shafi akipatia tuko naye, akikosea tumwacha. Tufahamiane vizuri. Tumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tufuata kitabu cha Allah na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hivyo tuwahimiza watu. Na hayo ndio tuwafundisha watu. Tuona msingi huu uko tofauti na misingi yote. Ukikaa na jamaa ya ikhwani muslimina na wewe ukawa ni mukhalifu, hawatakusema. Kwa sababu wakikusema wataleta ugomvi. Na wameweka kanuni yao. Na ta'awanu fima ittafaqna alayhi. Tutashirikiana sisi na kusaidiana katika yale ambayo tunaafikiana kwayo. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Tutapeana udhuru kila mmoja amsamehe mwenzake kwa yale ambayo tumetofautiana. Kwa hiyo wewe mpiga dufu na mimi mcheza ngoma na mcheza kamari, hamna tabu. Tutakaa pamoja. Tukishakuwa pamoja, mimi siruhusi kuzungumza kamari wala ngoma wala dufu. Sawa sawa? Lazima nisameheane na wewe nikupe udhuru. Huu ndio msingi wa da'wa na harakati ya ikhwani muslimina. Kwa hivyo utaona ndani ya ikhwani muslimina wako watu wazuri na wako watu wabaya. Na wala hawasemani katika hayo. Na huyu akimuita mwenzake kwenye lake atakwenda. Na huyu akimuita kwenye lake atakwenda. Nini? Tuwe wamoja. Sisi adui yetu ni Myahudi na Mnaswara. Na sasa hivi wana umoja na Mashia. Sio umoja mdogo, umoja wa hali ya juu. Kwamba hawa ni wenzetu. Wanasema la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Wangekuwa makafiri wasingeingia Maka. kwani wachawi hawaendi Maka? Wachawi hawaendi Maka? Wapiga ramli hawaendi Maka? Ni Waislamu. Wapiga ramli ni Waislamu. Wachimbua majini hawaendi Maka? Ni Waislamu. Mbuga ni hapa. Ni kiasi ya mapapai watuletea hapa. Mifano haina kichwa na miguu, anazungumza mtu kama shekhe. Kwamba hawa mashia wangekuwa makafiri wasingeingia haramu. Mchasikia wa Kristo wanaenda Maka. Jamani, ni pia mmeshindwa kujua kwamba kuna watu sampuli mbili. Kuna makafiri wa asili na kuna washirikina ambao sura yao ya nje wanajulikana kama Waislamu, lakini sura yao ya ndani ni watu gani? Ni makafiri. Mashindo kulielewa hili pia. Tunaelewana vizuri. Mashia walienda Bukoba wakadhamini mashindano ya Qur'an. Wakashirikiana na Waislamu wote kwenye mashindano ya Qur'an. Hii Qur'an yenyewe wanaisema sio. Lakini kwa sababu Waislamu wenyewe hawana haja ya kuwajua hawa Mayahudi Mashia. Basi wenzetu hawa. Makadiani wenzetu. Tunafahamiana vizuri. Yote haya ni madhara katika ule msingi kwamba tupeane udhuru katika yale tunayotofautiana. Na wale ambao wataitwa katika mambo ya munkari hapo wakakataa kwenda, wakaacha farka hawa. Nakumbuka mimi niliwahi kuitwa na mashehe, naambia wewe kama hutaki kuja kwenye maulidi, eh? Wewe sio mwenzetu, unaacha farka mjini. Ala. Wewe usiye kwenda ba. Usiende kwenye muziki. Sio mwenzenu, wose. Mbona shehe fulani tulikuwa tunamuita kwenye maulidi anakuja na dawa tunampa, anatoa. Mimi kamaulizo yule shehe, je, alikuwa anawaambieni kama maulidi ni haramu? Hapana, alikuwa anazungumzia ubora tu wa kumsifu mtume. Sasa mtume aliwaambieni mumsifu? Ana nywele nyingi, anakuwa refu, itamsaidia nini? Mtume anataka mumfuate. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo msingi huu wa kwamba watu wavumiliane katika yale waliotofautiana kwayo yategemea tumetofautiana kwenye nini. Wenyewe wakitoa mfano, kwa sababu wanajua jamii kubwa ya Waislamu iko chini katika elimu, watoa mfano wa kutunisha kidole. Wewe ukitunisha kidole, mimi nikinyosha yote sawa. Wewe ukinyosha kidole, mimi nikaacha kunyosha yote sawa. Swala zetu ni sahihi. Wewe ukisoma kunuti, mimi nikaacha kusoma kunuti yote sawa. Wewe ukiomba dua, mimi nika, jamani, hatugombani hayo sisi. Sitoyajua haya. Ndio maana tuwasali nyuma ya wanasoma kunuti, tuwasali nyuma yao. Hawa tusali. Tusali. Nyuma ya wavuta sigara tunaswali. Nyuma ya kuruza nguo tunaswali. Sasa tunaswali. Sitoyajua haya ni mambo gani, lakini nyuma ya mpiga ramli hatusali. Kwa sababu sio Muislamu. Nyuma ya mchawi hatuswali. Sio Muislamu. Nyuma ya Shia hatuswali, sababu sio Muislamu. Ufahamiane vizuri. Jamii lazima ielewe. Ni lazima watu wamfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krismasi inakuja. Krismasi iko mbele hapa. Au sio? Shekhe anaitwa kwenda kwenye mahafali ya Krismasi anakwenda. Si wazimu hivi. Wewe Krismasi inakuhusu nini wewe shekhe? Eh? Wamkuta Muislamu watoto wake anawashonea nguo kwenye Krismasi. Hii mambo gani haya? Na Muislamu huyo hajui. Sio ya kwenu hiyo, waachieni ya kwao, Krismasi ya kwao, sio yenu. Lakum dinukum waliya dini. Nyie mna dini yenu na wao dini yao. Waachieni dini yao, mbona wa roho? Kuna shekhe aliitwa, alikwenda kuzika kwa jamaa mmoja kafiri, alifariki kijijini huko. Lakini kwa tajiri, simtaji nani. Sasa shekhe akachaguliwa na yeye aingie kaburini kupokea jeneza. Angalia msukosuko huu. Shekhe sikavaa kofia. Padri huwa haingii kwenye kaburi. Padri huwa haingii. Kwenye kaburi huwa haingii. Shekhe alipoingia na ile kofia, padri akamwambia, vua kofia yako. Humu hamuingii na kofia. Shekhe akaibandua, akatia mfukoni. Waislamu wakakasirika. Sasa wanaambia, huyu shekhe atakuwa Muislamu atakuwa kafiri? Mbona mna akili sasa? Nyie mlipata nini kule makaburini? Nyie pia mlipata dhambi kwenda makaburini. Sasa mwazungumzia kofia ya shekhe. Yaani mmeiona ile kuvua kwa kofia ndio jambo kubwa kweli kweli. Bali juzi juzi hapo kuna mashekhe wameitwa kwenye baraza fulani. Kuna Wakristo na kuna Waislamu. Wakristo wakasema kwamba kabla ya kuanza kikao tuombe. Wakasimama kuomba na mashekhe wakasimama, wakafumba macho na mashekhe wakafumba macho. Maimamu wa misikiti hapo Kipalapala wala Sombali. Sasa jamani, sio wazimu ni yaoni. Sikuta kujitambua huko. Hawa watu wasitakiwa wasaidiwe. Wamepewa ushekhe lakini hawajui nafasi yao. Hayo pia usiseme kwa sababu wataleta ugomvi baina yetu. Sio itakuwa dini, itakuwa mchezo wa karata tatu. Sio dini tena hii. Ni watu wasiambiani makosa kama haya. Haiwezekani. Tumefahamiana vizuri sio? يقول الحافظ أبو القاسم اللالكائي في وصف أهل الحديث المقدمين للسنة سنة رسول صلى الله عليه وسلم والمتمسكون والمتمسكين بها على سنة الحافظ أبو القاسم اللالكائي كتبه وزنقمزية صفة ذا أهل الحديث وليكن يقزي تنبوليزة سنة زبون أمتومة صلى الله عليه وسلم نوان يقش كمانا سنة زمتومة صلى الله عليه وسلم anasemaje sifa yao hawa watu? Thumma kullu man i'taqada madhhaban, kisha kila atakayekuwa ni mwenye kuitakidi madhehebu fulani, fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yantasibu, basi kwa yule aloanzisha ile fikra yeye atakuwa amenasibika kwake. Kila mwenye kuitakidi madhehebu fulani kwa yule muasisi wa ile madhehebu, yeye atakuwa amenasibika kwake. Qadiria Abdul Qadir Jailani, Shadhiliya Abul Hasan Ash-Shadhili, mwelewa vizuri. Al-Ibadiya Abdullah ibn al-Abadi, hivyo hivyo hivyo hivyo. Ukifuata madhehebu kwa yule muasisi wa madhehebu ndio utafanya nini? Utanasibika. Ukifata uzushi kwenye ule asili ya ule uzushi ndo utanasibika na uzushi wako. Umeelewa vizuri? Kisha asema hivi, wa ila ra'yihi yastamidu, na katika ile bendera, katika ile rai yake yule muasisi wa ile madhehebu ndo yeye atakuwa anaitegemea. Illa ashab alhadithi, isipokuwa watu wa hadithi. Fa inna sahiba maqalatihim rasulullah, yule muasisi wa maneno yao ni mtume wa Allah. Watu wa hadithi wanapata maneno ya nani? Ya mtume wa Allah. Fahum ilayhi yansibuna antasibuna, hivyo wao kwa mtume ndo wanasibishwa. Wa ila ilmihi yastaniduna, na katika elimu ya mtume ndio wanategemea. Wabihi yastadilluna, na kwa hiyo elimu ya mtume ndio dalili yao. Fahiya taifatul mansura, hilo ni kundi liloahidiwa ushindi. Wal firqatun najia, na ni kundi limeahidiwa kusalimika. Wal ismatul hadiya, wal asabatul hadiya, na ni pote liloongoka. Wal jamaatul adila, na ni kundi lilo na uadilifu. Al-mutamassikatu, kundi ambalo limeshikamana bisunnati allati la turidu bi rasulillahi badila, limeshikamana na sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama ambalo hawahitaji kubadilishiwa na kitu kingine. Wala an sunnatihi tahwila, wala hawakubali kubadilishiwa sunna ya mtume na kitu kingine. Wala yukmihi anha taqallubu al-a'sari waz-zaman, wala haiwabadilishi kuwapa sifa nyingine kubadilika kwa miji na kubadilika kwa nyakati. Wala yalwihim an samtaha taghayyur al-hadathan, wala hakuwafanyi wabadilike rangi yao na alama yao kwa kubadilika kwa matukio. Wala yasrifuhum an samtaha al-ibtida'u man kada al-islam liyasudda an sabilillahi wayabghiha iwaja, wala hawezi kuondoa katika hiyo alama yao mzushi ambaye yuwakusudia kwa Uislamu kuwazuia watu katika njia ya Allah tabaraka wa taala na kuwageuzia kwa katika njia isiyokuwa ya Uislamu. Wayasrifu an furtiha jadalan walijaja, na akawaondoa watu katika njia yao sahihi ya Uislamu kwa kuwaletea mijadala na mizozo isiyokuwa na maana. Dhanna minhu kadhiban, dhana itokwake ambao ni uongo mtupu. Wa tahminan batilan annahu yutfi nur Allah, na fikra ambazo ni za batil, akidhani kwa fikra zake aweza kuizima nuru ya Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun, na Allah ni mwenye kuitimiza nuru yake japo watakasirika makafiri. Kwa hivyo watu wa sunna wao wamejiegemeza kwa nani? Kwa mtume. Wanaitwa ahlu sunnati wal jamaa. Kufahamiana vizuri. Na wale waliojiegemea kwenye usufi waitwa sufia. Waliojiegemea kwenye ushabili waitwa shadhilia. Waliojiegemea kwenye ibadhi waitwa ibadhia. Waliojiegemea kwenye ukadiria waitwa alqadiria. Waliojiegemea kwenye ukadiani waitwa ahmadia tu alqadiania. Hivyo hivyo kila watu na potelao na uzushi wao. Sikufahamiana vizuri. Isipokuwa watu wa hadithi, wao wameegemea kwa nani? Kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah tujalie tuwe katika wafuasi bora wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na Allah awaongoze Waislamu awatoe katika uzushi waliokuwa nao na upotovu waliokuwa nao. Hii ni misingi miwili ambayo inatofautisha baina ya da'wa hii ya manhaji salafi na da'wa zingine zote. Tufahamiane vizuri. Kuna baadhi ya watu huulize, je, Ansari Sunna na Salafi watofauti gani? Nasema Ansari Sunna wanakubali baadhi ya sunna na wanakataa baadhi ya nini? Baadhi ya sunna. Wana mambo ya bid'a ya ahwa ambayo hawako tayari kuyabadilisha kwa sababu ya kupata sunna na Mtume Muhammad. Kwa hivyo hawaitwi ahlu sunna. Hawaitwi ahlu sunna. Kwa sababu sio mutamasikini, sio watu ambao wameshikamana na sunna ya mtume. Na kuna watu wanafikiria kwamba Ansari Sunna ni madhehebu fulani. Ansari Sunna ni taasisi kama BAKWATA na NITA, BARUKTA na ZAKU. Tukamena vizuri. Ni kwa sababu hivi. Na mko naweza kufikiria kwamba mbona Allah hajatuambia tu ya ahlu sunna? Tumeambiwa tu ya ahlu sunna. Tumeambiwa tumfuate mtume. Na wafuasi mtume ndio ahlu sunna. Na wenye kumwasi mtume ni ahlu bid'a. Wal ahwa. Hii ni misingi miwili ambayo waweza ukaweza kuyajua mapote mengine kwa misingi hii miwili. Lakini iko mingine inaendelea, tuishie hapa kwa leo kutokana na wakati wetu. Tutakuja kuendelea na misingi ya tatu na nne. Ni alama ambazo ni khasais ambazo da'watu salafia tofautiana na da'wa zingine katika hili. Na tumefahamiana vizuri, jazakumullahu khaira. Ah, kama kuna maswali moja mawili basi tutatoa nafasi hiyo. Na sasa kwanza tuendelee sana. Thank you.